د خدای په مینا مستالب مولا دا شدګر نه دی ولا دا شدګر نه دی ولا دا شدګر نه دی د دل خدمت کاون کړ دی پوتا دا شدګر نه دی ولا دا شدګر نه دی ولا دا شدګر نه دی د خدای په مینا مستالب مولا دا شدګر نه دی ولا دا شدګر نه دی ولا دا شدګر نه دی د دل خدمت کاون کړ دی پوتا دا شدګر نه دی ولا دا شدګر نه دی ولا دا شدګر نه دی تو وخت حکیمان ګورا تور ګوتی باندې مګي دو وخت حکیمان ګورا تور ګوتی باندې مګي ساتون کې د قران د پرختیا د شدګر نه دی ولا د شدګر نه دی ولا د شدګر نه دی د خدای په مینا مستالب مولا دا شدګر نه دی ولا دا شدګر نه دی ولا دا شدګر نه دی د دل خدمت کاون کړ دی پوتا دا شدګر نه دی ولا دا شدګر نه دی ولا دا شدګر نه دی طالب مولا کنوائی چاب دین پیجندلو طالب مولا کنوائی چاب دین پیجندلو زالیگی پر افق باندی زیبا دہشتگر نہ دے ولا دہشتگر نہ دے ولا دہشتگر نہ دے د خدای په مینا مستالب مولا د شدګر نه دی ولا د شدګر نه دی ولا د شدګر نه دی د دل خدمت کاون کړ دی پوتا د شدګر نه دی ولا د شدګر نه دی ولا د شدګر نه دی احمق په دو ګوتو باندې مرکو لا پټيږي احمق په دو ګوتو باندې مرکو لا پټيږي و هر چاته معلوم دی بر مولا د شدګر نه دی ولا د شدګر نه دی ولا د شدګر نه دی د خدای په مینا مستالب مولا د شدګر نه دی ولا د شدګر نه دی ولا د شدګر نه دی د دل خدمت کاون کړ دی پوتا د شدګر نه دی ولا د شدګر نه دی ولا د شدګر نه دی ظالم په محشر با کوم جواب د زلجلال کړي ظالم په محشر با کوم جواب د زلجلال کړي ژړېږي باپ چیغو چې هم دا دہشتګر نه دی ولا دہشتګر نه دی ولا دہشتګر نه دی عطاح قنیزاده علما او خدمتګار یم عطاح قنیزاده علما او خدمتګار یم تیارو د کل جهان ته دی روڑا دہشتګر نه دی ولا دہشتګر نه دی ولا دہشتګر نه دی د خدای په مینا مستالب مولا دہشتګر نه دی والله دا شدگر ندی والله دا شدگر ندی دا دل خدمت کون کدی پو دا دا شدگر ندی والله دا شدگر ندی والله دا شدگر ندی والله دا شدگر ندی والله دا شدگر ندی